محترم نور خاغلی قاضی محمد عزیز سره چې د افغانستان د جمعیت اسلامی د مایفر کماندان دی او هلته قرارګاه لري مصاحبه. محترم قماندان صاحب، که تاسې خپل ځان موږ ته معرفي کړی چې د کوم تنظیم یاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمد عزیز د جمعیت اسلامی د مایفر د قرارګاه مسؤلیت په غاړه لرم. منګ خپل جهاد مې پر سیمه کې شروع کړی دا هغه سیمه کې تر اوسه پورې دوام لري او خپل حملې د کابل مې پر شاوخوا سیمه کې دوام ورکو. ساسي په دغه سیمه کې څومره مجاهدین شته چې په جهاد شروع کړی دا؟ دغه سیمه کې غیر د حزب اسلامي نه نور د هر تنظیم مجاهدین په دغه سیمه کې موجود دي او د فضل د خدای د مجاهدین ډیر زیات او ډیر زیات جبهات هلته سنګرونه او پاک نیت باندې سنګرونه جوړ کړي دي. په دغه منطقه کې د حزب اسلامي حکمتیار نه بغیر نور د هر تنظیم مجاهدین موجود دي. الحمدلله تقریبا 50-60 مرکزونه د مجاهدینو هلته جوړ شوي دي او فعلا هلته خپل جهاد ته ادامه ورکوي او ادامه لري. څومره خوښ شو چې تاسې په دغه لویه لاره باندې د کابل او جلال آباد تر منځ باندې حملې کوئ؟ موږ حملې ډېر د اول د انقلاب نه تر اوسه پورې د مایفر په دا لویه لار باندې کړي دي او کوي. خو په دغه اوسني وخت کې چې کله د ننګرهار په سیمو حملې زیاتې شي، موږ د دې لپاره چې په ننګرهار باندې فشار کم شي او قوې په ډاډ ژبه باندې تېرې نشي، نو په مایفر په سیمه باندې حمله وکړي. چې په څومره نور چې تاسو پیښور ته راغلي یاست او هم اخرنۍ جګړه تاسو کله کړې ده؟ د موږ راتګ پیښور ته تقریبا نن درېیمه ورځ ده. او د کومې لارې څخه راغلي یاست؟ د ترمنګل لارې نه. او اخرنۍ جګړه چې تاسو په مایفر کې کړې ده څرنګه وه؟ اخرنۍ جګړه چې موږ په مایفر کې وکړله، د حکومت امنیتي پوستې چې په دغه لاس په سیمه کې پرتې وې، شپږ پوستې، دوه قرارګاوې له منځه لاړلې او مجاهدین سر ټولو مهماتو سره تسلیم کړلې. دغه حمله په 10 د عقرب مایفر سیمه کې شروع شوه چې په دې کې 15 تنه عسکر ژوندي ونیول شول او هغه اوس د مجاهدینو په مرکزونو کې اسیر دي او 10 تنه عسکر مړه، زخمیان او د پوستو نه وتښتېدل. چې هغه تښتې او د زخمیانو تعداد معلوم نه ده. مجاهدین په دې جګړه کې تلفات رسېدلي او که نه؟ د مجاهدینو نه یو لس کسه زخمیان، یو نفر شهید. مر کې او تندغلو تر منځه د کابل رژیم امنیتي پوستې شته او که نه؟ بلې، کله چې موږ پوستې د حکومت ووهلې، درې څلور ورځې امنیتي پوستې بالکل وجود نه لرله. خو پس له هغه امنیتي پوستې بیرته څنا څه پوستې واچولې او خپل هغه امنیتي پوستې بیرته ونیولې. په تېرو درې هفتو کې د کابل رژیم قوا د کابل نه د جلال آباد په طرف باندې د دغه لارې څخه تېره شوې ده او که نه؟ هو، په 12 تاریخ باندې د لتابند په لار چې موږ انتظار د مایفر په سیمه کې لرو ده، چې په مایفر په سیمې نه به د حکومت قطار د قوار تیریږي، خو هغه بالعکس د لتابند په سر باندې د روسي هغه کې منځ کې روسان سر او آخر کې داخلي عسکر و سروبي ته داخل سو او د شپې بیا په هغه دولسم تاریخ د عقرب په شپه باندې شپږ تیاري هلیکوپتر ټیټي چې هغه نه کراکي توشتل کېدل او نه په سټنګر باندې، هغه سروبي ته د شپې روسان داخل کړ او په سروبي کې دافعوا کې کوز کړ. په دغه قوه کې ټول څومره ټانګونه شامل وو او هم مجاهدینو سره جګړه وکړه او که نه؟ تقریبا 100 ټانګه په دغه قوه کې شامل وو. 100 ټانګه او ترپالی موټرې چې هغه کې عسکر، روسي عسکر او داخلي عسکر موجود وو. خو د مجاهدینو د حملات حملو نه ډېر لرې ساحه ده چې مایفر سړک لاندې ده او هغه لتبن سړک پاس واقع ده. ونشو کړی مجاهدین چې هلته رسېدګي وکړي. نوموړې قوه کله چې د مایفر څخه د لتبن په لاره سروبي ته لاړه، آیا په سروبي کې به مجاهدینو مقاومت کړی او که نه؟ هو، کله چې سروبي ته داخل سو په هماغه شپه هم په سروبي باندې ډېر سخت مزایل د مجاهدینو لخوا په استعمال سو چې بالاخره قوې ونشو کړی چې تنګي ته داخل شي. چې قوه تر اوسه پورې هم تیت پراګنده په سروبي کې زنډل شوې ولاړه ده. تاسې د نورو تنظیمونو مجاهدینو سره د جهاد اړیکې سترنګه دي او هم جهاد شریک وي بجدا. الحمدلله په مایپر چې د کوسافي په سیمه کې واقع ده ډېر ښه اتحاد وحدت د مولي سره شکل الله کله چې هغه ژوندی و د هغه تر وخت نه تر اوسه پورې ډېر ښه وحدت او صمیمیت هلته موجود ده، هیڅ نوع اختلاف نشته. حتی محاج اسلامي، نجات اسلامي، حرکت انقلاب اسلامي، اتحاد اسلامي، جمعیت اسلامي، مولوی صاحب خالص، حزب اسلامي هلته موجود ده. تاسو په څه مطلب باندې د کابل او جلالآباد په لور باندې حمله کولې؟ موږ کله چې حمله خو د تل لپاره په دغه سیمه کولې، خو د کله چې په ننګرهار او په تنګي د سروبي نه ښکته په تنګي باندې جنگ د مجاهدینو شدت موږ د دې لپاره چې دغه مجاهدین نور هم هلته قوت یې رانسي او مشکلاتونه ورته زیات نه سي او حکومت ضعیف سي، په دغه نقطه باندې حمله وکړي چې څو شپې دغه د سره مایپر منطقه پوستی خالی او حکومت د قویپانزان عسکر بیرته دلته راوستلو، په دغه ځای باندې حکومت څو شپې مصروف سو او تیاری دلته مصروف سي. اوس د کابل د جلالآباد د لوی لارې امنیت او کنټرول د چا په لاس کې دی؟ د کابل او د جلال آباد د لوی لارې امنیت نیم د مجاهدینو په لاس کې، نیم د حکومت، بعض ځای د مجاهدینو، بعض ځای د حکومت، خو زیاته حساب د مجاهدینو په لاس کې ده. خو زیات سیمه چې غونډه مجاهدینو په لاس کې ده، هغه د سروبي نه ښکته ده، د تنګي په علاقو کې غونډه مجاهدینو په لاس کې ده، چې هلته حکومت څه نشي کولی. تاسو د مایپر د غرونو نه د کابل په ښار او ولایت باندې حملې کوئ او کنه؟ بلې صاحب، د تل لپاره موږ د همدغې مایپر د څوکې نه چې توره څوکه او کولهګړی ورته وایي، هلته موږ مزایل د قوی پنځه او قوی چار د کابل په ښار باندې استعمال کړي دي او استعمالوي یې. په کوم تاریخ او کوم ورځ باندې؟ په پنځم د عقرب باندې موږ اتلس دانې مزایل د بیمیک په واسطه د قومندان اسدالله چې هغه د حرکت انقلاب اسلامي قومندان ده توری څوکې کولهګټي د سر نه وړي، د قوی پنځه کې چې پنځه مرمۍ خپله د عسکري کشلو کې ولګېدلې، پس د راپور نه درې نفر عسکر، یو صاحب منصب او درې بلاک عسکري تخریب سوي وو. درې نفر عسکر او یو صاحب منصب له منځه تللي وو. په دغه ځای کې چې ستاسو قرارګاه او مرکز دی، د کابل د رژیم ګیر جهازونه او هلیکاپټر جهازونه بمباري تر اوسه پورې کړې ده او بنې ده کړې؟ هو، د تل لپاره په دغه سیمه کې د اور لاندې دغه سیمه نیولې ده، ځکه دا سیمه کابل ته ډېره نږدې ده او حکومت ډېره ویره دې سیمې نه لري. خو په دغه شپو کې چې کله د مایپر پوستې ووهل سي، ډېرې زیاتې بمباریګانې چې د شپې او د ورځې دوام لرلو، دغه نوی ماډل تیارې چې افغانستان روسانو افغانستان ته ورکړي دي، دغو ډېرې ټیټه ساحه کې بمبار کاوه، خو الحمدلله مجاهدینو ته کوم تکلیف نه رسولی، بمبار ډېر زیات. تخمینا په دغو څو ورځو کې چې مایپر د لسم ناقب نه رادې خوا په دغه منطقه کې چې کم بمونه تیارو غورځولي، نو درې سوه بمونه نه به زیات غورځولي او لوی راکټونه هم استعمال کړي دي، بمسیزده توپونه هم استعمال کړي دي. تاسو د دې لپاره چې د کابل په ښار باندې د مایپر د برق د برېښنا مزي د منځه لاړ شي او خطر شي، په دې مزدور حملې کړي او کنه؟ او هم دغه برق څومره انرژي کابل ښار ته ورکوي؟ هو، په دغه ساحه کې د مایپر برق باندې موږ د تل لپاره حملې کولې، خو بالاخره دغه اوسني عملیات چې په لسم تاریخ وسلل، موږ د خپله په دغه فابریکه باندې د بیمیک په واسطه مزایل وویشتل، چې دا فابریکه مزایل اوان فصلغت توپونو په اساس دغه فابریکه تخریب او تر څو چې موږ راتللو دغه تاریخ پورې کابل د سروبي د بند نه خپل برق استفاده کوله. او د مایپر برق څه ده؟ د مایپر برق د زمي وخوانه ټول برق کابل د مایپر د فابریکې نه اخیستل کیږي، او کله چې د ثور میاشت داخل شي بیا د نغلو او د سروبي نه اخلي. اوس د کابل رژیم خپل د ضرورت وړ انرژي د سروبي او نغلو د بند د برق نه حاصلوي او کنه؟ او هم په دغه ځمکو کې د کابل رژیم مانونه او پرسنل ځای په ځای کړي او کنه؟ هو، مخکې به د مایپر په لاره پکې د لتبن په سیمه کې او د مایپر لاندې پایې د برق سوي، دا به قطع کېدلې. خو اوس د ماینونو ډېر زیات چې ماینونه ایښودل سوي روسانو ایښي دي، نو نشي کېدلی چې په اسانه توګه پایې له منځه یوړی شي. او د تل لپاره د نغلو او د سروبي برق دا چې کله د مایپر برق قطع شي، نو هغه د سروبي د برق بند نه کابل استفاده کوي، ضرورت په وخت. محترم قمندان صاحب، دا چې افغانستان د دوهم ځل دپاره د افغانستان څخه وځي، آیا د ده د وتلو نه مخکې د افغانستان مجاهدین د کابل رژیم د خپو وغورځوي او که به ونه غورځوي؟ زه بالکل په دې مطمئن یم او په دې عقیده یم چې که چېرته روسان د افغانستان د خاورې نه خارج شي، په هماغه ورځ یا څه وخت وروسته خود په خوده به د کابل د رژیم هغه مهم قواوې د مجاهدینو په لاس تسلیم، او بالاخره د کابل مرکز هم د مجاهدینو په لاس کې تسلیم.